फटिक होता है और साफ कांच होता है उसको भी जिस रंग के ऊपर रंग दिया जाए उसमें रंग भान होता है। साफ कांच हो काले ऊपर रंग दो तो उसमें काला बड़ा दिखता है, लाल पर तो उसमें लाल अपना दिखता है। ऐसे ही संसार में जो सत्यपना दिखता है वो उस आधार का सत्यपना है, इसका खुद का नहीं है। कांच पर रखी हुई चीज कांच है, वो जैसे कपड़े पर रख दे वैसे कपड़े का रंग कांच में दिखता है। कांच अलग देखा तो उसमें रंग नहीं है, स्वच्छ है साफ। ऐसे संसार में जो सत्यता दिखती है इसमें आकर्षण दिखता है, इसमें प्रियता दिखती है, इसमें सत्यता दिखती है, ये संसार की नहीं है। इसके भीतर जो परमात्मा है उसका ये आकर्षण है, उसकी सत्यता है, उसकी जो कुछ महिमा है उस तत्व की है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मनुष्य की सिद्धि होती है उसमें, कहते जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ, जिस परमात्मा से संसार सब चेष्टा करता है, उस परमात्मा का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो जिससे पैदा हुआ, जिससे चेष्टा करता है, जिस परमात्मा से संसार व्याप्त है उसका पूजन करना चाहिए। अपने आदर करने लग जाते हैं संसार की वस्तुओं का, व्यक्तियों का, जो ये मिटती है ये अपने सामने देखते हैं। वस्तु मिट जाती है, व्यक्ति मिटती है, निरंतर बदलता है ये संसार, ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं। नाशवान है, क्षणभंगुर है, अपने आप देखोगे बचपन अपना कहां चला गया, खत्म ही होगा। अभी कोई लेना चाहे, देखना चाहे कि तुम्हारा बचपन दिखाओ तो दिखा सकते हैं, नहीं जी वो तो चला गया, भाव हो गया। ऐसे मात्र चीज का अभाव हो रहा है प्रतिक्षण, वो अभाव हो रहा है उसमें जो भाव होना पर दिखता है ये परमात्मा का है, ये संसार का नहीं है। अगर इस बात को समझ रहे तो परमात्मा में हम लग जाए, क्योंकि ये आकर्षण संसार का नहीं है। मान लेते हैं संसार का, स्त्री पुत्र परिवार का आकर्षण है, रुपयों का आकर्षण है, मान बढ़ाई का आकर्षण है, ये आकर्षण संसार का मान लेते हैं, यही गलती होती है। सुख संसार का मान लेते हैं, है नहीं संसार में। इसको भगवान तो दुखालय कहा, दुखालय मसास माओ तेतिया पुनर्जन्म दुखालय मसास्वतम नाप्नुवंती महात्मान संसिद्धिम परमांगता। तो वो दुखालय मसास्वतम संसार दुखालय है, तो सुख दिखता है वो परमात्मा का है, वो दिखता है और मान लेते हैं संसार का, ये गलती होती है। ये सुनने पर, सुनाने पर, पढ़ने पर, पढ़ाने पर भी ये मिटती नहीं है बात। क्यों नहीं मिटती है कि असली खोज की लालसा नहीं है, तब तो क्या है ऐसे जानने की इच्छा नहीं है, इधर ख्याल नहीं करते। सुन दिया छोड़ दिया, सुन लिया कह दिया सुन लिया, अभी खूब गहरी रीति से समझना चाहिए कि वास्तव में क्या है। तो वास्तव में तो परमात्मा ही ठहरेंगे, वही है वही जाएंगे, दूसरा कैसे हो जाएगा। परंतु उस परमात्मा को न लेकर के संसार का आकर्षण देख रहे हैं, स्त्री पुत्र परिवार में, मान बढ़ाई आदर सत्कार में, इंद्रियों की भोगों में, सोने का भी एक आदर एक सुख लेते हैं, बढ़िया बिछौना हो, बढ़िया रजाई हो, तो उसमें सुख लेते हैं। ये बड़ा धोखा होता है, इसमें जो राजी हो जाते हैं ना, तो हम इसमें ही फंस जाते हैं। तत्व है इससे अतीत, सबके भीतर परिपूर्ण, उसकी तरफ ख्याल करना चाहिए, भोगों में नहीं। ये ऊपर का है, ये ही संस्वर सजा भोगा दुख यो नते। भगवान निस्संदेह बात बताते हैं, यही संस्पर्श जाप होगा, जो संबंध जन्य सुख है भोग है, वे दुखों के कारण है, दुख योनि दुखों की, दुखों का उत्पत्ति स्थान है ये। दुखालय है, दुख पैदा होने का स्थान है, दुख योनि ये होते। और आदि अंत वाले ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है, सुख आदि होता अंत होता है, संयोग होता है वियोग होता है। भोजन करते समय भूख अधिक होने से जो सुख दिखता है, थोड़े से ग्रास लेने के बाद में वो सुख नहीं रहता, तृप्ति होने के बाद तो बिल्कुल सुहाता नहीं, अगर कोई जबरदस्त दे तो क्रोध आ जाता है, अगर खाने से तो जबरदस्त खाओ तो उल्टी हो जाएगी। जिन भोजन में इतना आकर्षण दिखता है, तो आकर्षण भोजन का ही अगर हो तो भोजन खाते ही रहो, खाते ही रहो, नहीं खा सकते तो भूख लगी है, तो भूख लगी है तो भूख का एक पालन है, अन्न दे देना, प्यास लगी है दर्द पिला देना, उसमें सुख लेना आराम लेना ये गलत की बात है, उसमें फंस जाते हैं। फल शक्तो निबद्ध थे, उस परिणाम में जो सुख लेते हैं उसमें बंद जाते हैं। तो सब व्यवहार करो, परंतु इसमें राजी और नाराज मत हो, इंद्रिय राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, तय और न विश्वागत थे, इन दोनों की वशीभूत न हो, क्योंकि तहु यस्य परिपंथी न हो, ये मार्ग में लुटे रहे हैं। इस वास्ते सावधान रहो, एकदम दिल में जागृत है ये बंदा, ये सावधानी ही साधना है, एकदम सावधान रहना। चल नगरी में फंस के गर्भसार न हो जाए, ये फंस जाओगे, केवल फंसावट रहेगी और मिलेगा कुछ नहीं, बांधी मुठी आयो है पसारे हाथ जाए, वो कुछ मिलने का नहीं है, एकदम तत्काल मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, रह सकते नहीं। उसमें लोभ करके बैठे हैं, बहुत बड़ी भारी हानि हो रही है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला, उसको सांसारिक भोगों में भूल में लगा करके और नष्ट कर दिया, बहुत बड़ी भारी हानि खा दी। तो उसे सावधानी की बड़ी आवश्यकता है, हरदम सावधान रहो, निरंतर सावधान सावचेत ऐसे रहो। एक समान शरीर नहीं रहता, परिस्थिति रहती, अवस्था एक समान नहीं रहती है, ये आपका हमारा सबका प्रत्यक्ष अनुभव है। अब अनुभव का भी आदर नहीं करे तो क्या करेगा, क्या तो शास्त्रों का आदर करेगा, क्या संतों का आदर करेगा, क्या संतों की वाणी का आदर करेगा, कैसे करेगा। अपना खास अनुभव उसका भी आदर नहीं है, उसको भूल जाता, ये स्थायी रहने वाला नहीं है। देखो ये सुख भोग ये स्थायी रहने वाला नहीं है, परंतु यही अगर दूसरों का दिया जाए नहीं, सेवा की जाए, सुख पहुंचाया जाए, हित किया जाए, ऐसा किया जाए, तो वो जो दूसरों ने सुख देने का भाव है वो स्थायी रहने वाला है। सुख भोग स्थायी रहने वाला नहीं, वो त्याग होगा। त्याग भोग जो कमाए अरबों रुपया हो तो भी सीमित है, और त्याग छोटा सा भी असीम होता है। एक गिलास पानी भी किसी को पिलाया बिल्कुल निष्काम भाव, कोई अपना सकाम भाव नहीं, कोई मान नहीं, कोई बड़ाई नहीं, केवल दातव्य मिश्रित दान दिया जाए, देना चाहिए हमें, ऐसे किया जाए तो असीम होता है। त्याग असीम होता है, कितनी निष्काम बात है। जो सीमित चीजें हैं, निष्फल चीजें हैं, वे भी असीम हो जाए त्याग करने से, दूसरों के हित करने से। इस वास्ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। कितनी निष्काम बात है, वे अपने भोग में लगा दो तो हो जाएगा मिट्टी। जैसे बाजरा है आपके पास, गेहूं है, उनके दानों को पीस कर रोटी बना खा लो तो मिट्टी हो जाएगा, और वे बो दिए जाए तो खेत हो जाएगा, और खा लो तो रेत हो जाएगा। तो खेती करने के लिए मारे हैं यहाँ, इधम शरीरम कौन थे क्षेत्रम, खेत में जाते हैं आराम के लिए नहीं जाया करते, काम करने के लिए जाते हैं, कमाते कमाने के लिए जाते हैं। ऐसे मानव शरीर है, यही तम कर फल विषय न भाई। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, इस शरीर का फल सुख नहीं है, संसार का सुख इस शरीर का फल नहीं है, कि स्वर्ग के लिए कि स्वर्ग उस फल पर कोई थोड़ा मिलता है, अंत दुखदायी, अंत में दुखदायी होता है। विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव, तो परिणाम दृष्टि नहीं डालते तत्काल के, ये चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं, तात्कालिक सुख दिखता है, उसमें फर्श करके बड़े बड़े पाप करते हैं, सदा के लिए दुख को निमंत्रित कर देते हैं, दुख पाते हैं। अनारामक है सुख एक रति, दुख मेरु प्रमाण नहीं पावता है। एक रति में सुख के लिए मेरु सुमेरु को समान दुख उठाना पड़ता है, अगर उस दुख का त्याग कर दे तो आनंद मिल जाए। सुख की जाति का नहीं, सुख की जाति से अलग आनंद जाति का, सुख के साथ में तो दुख रहता है पर आनंद के साथ में दुख नहीं है। जैसे अपने रात और दिन होते हैं, सूरज में रात नहीं होती, उसका दिन नाम नहीं होता, रात दिन से अलग चीज होती, इस सुख दुख से अलग आनंद है वो मिल जाता है त्याग से। त्याग असीम होता है, जो उसको मापतोल नहीं है, वस्तु का तो मापतोल है, कोई त्याग करे, अपने सुख का त्याग करे, दूसरों को आराम दे, तो वो जो अपने सुख का त्याग है वो असीम तत्व पहुंच जाता है। कितनी सुगम बात, सीमित वस्तु है, भी सीमित सुख है, सीमित सब अवस्था है, देश काल आदि सब सीमित छोड़े है, परमात्मा तक पहुंच जाए, इस वास्ते भगवान का नाम लेना, लेने को टुकड़ा भरा, लेने को हरि नाम, मानुष दे रही आए के कर दीजिए दो काम, लेने को टुकड़ा भरा, लेने को हरि नाम, अन्न देना दूसरों को, तो सुख देना है, सुख लेना नहीं है, सुख भोग के लिए शरीर नहीं है। सुख भोगना तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना नरक में जाओ, सोलह लाख जूनी में जाओ। एक दोनों से ऊंचा उठता मन शरीर में सुख से ऊंचा महान आनंद की प्राप्ति का करा। इस सुख का काम शरीर का तो बड़ी सावधानी से चलना है। सर्वभूत हिते रता पर हित सरिष धर्म नहीं भाई। सबके हित में पीछे उड़ जाए पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। पर हित बचन के मन माही तिन का जग दुर्लभ कसु नहीं। कोई दुर्लभ ऐसे शिष्य हृदय दूसरे का हित निवास करता है। भगवान क्या है? सूर्यम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सूर्य है भगवान। और संत होते हैं वो भी सूर्य सर्वदेही नाम, वो भी भगवान के समान हो जाते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। भगवान और भगवान के सेवक बिना स्वार्थ हित करने वाले होते हैं तो भगवान का दर्जा मिल जाता है। कितनी ऊंची बात है। मेरे सोलह लाख कोणी में सांप बिच्छू वृक्ष आदि बनो और कितनी परमात्मा की प्राप्ति। मम स्वाधर्म में मांगा था गीता कहती की मेरी स्वधर्मता को प्राप्त हो जाए, जैसे मैं हूँ वैसे प्राणी हो जाए। क्यों? परमात्मा का अंश है, मम ही वंश हो जीव हो गए तो ये कम नहीं है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तुम पर चाह करके भ्रष्ट है। सांसारिक चाह नष्ट नीचा हो गया। भगवान अवतार दिख गए पर बलि के आगे बावन अंगुल हो गए छोटो। लेने की छोटो छोटा हो जाता है। ये बात है। संसार के लेना चाहता है ना तो रुपया लाता तो रुपयों से छोटा हो जाता है। भोग करना चाहता तो भोगों से छोटा हो जाता है, तुच्छ हो जाता है, तिरस्कृत होता है। भगवान ने कितना ऊंचा दर्जा दिया है। मम साधर्म में मांगता है भगवान जैसे ऐसे वो हो जाए। कितनी विलक्षण बात है। स्वर्गे भी नोब जाए महासर्ग में भी पैदा नहीं होता और प्रलय न बैठती थे महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती, संकट नहीं होता। ऐसी विलक्षण बात है। कितनी बड़ी बात, कितना ऊंचा पद मिलता है। खो देते हैं मुफ्त में, कुछ मिलना मिलाना नहीं है। बैम पड़ता है तो मिल गया। लखपति करोड़पति आदमी समझे मेरे इतना रुपया हो गया। सम्मेलन में किंच दस्ती सुना है। एक समय नानक जी महाराज और साथ में एक दो साधु थे जा रहे थे तो बीच में बाजार आ गया, धान का फल आ गया। वो बिक्री कर रहे थे तो एक बकरा आकर के और माठ है उन खाने लगा तो मालिक आया जो मुख में से दाल निकाल दिया और मुक्के की मारी और उसको वहां से भगा दिया। तो नानक जी हंसे तो पूछा महाराज बकरे को तकलीफ हुई आप हंसे कैसे? याद आ गई बात। क्या याद आ गई? ये बकरा है ना, इसका बाप है ये जो मार रहा है का। ये दुकान में यहीं बैठता है, सुबह बैठता तो यहाँ है, इस दुकान में बैठता है, रात्रि में यहीं रहता है और उसी की ये दुकान है, उसी का ही छोरा है। तो पहले दुकान होती थी गांव में तो दुकान दुकान आ गया सा, और ये उठ जैसा होता था बैठने की जगह, वो खाली रहती थी उसमें वो अकेला बैठ रहा था। और बेचारे खाए इसका कमाया हुआ धन, जिसमें दो चार धनों के साथ संबंध नहीं है, संग्रह किया रुपये कमाए, और बेटे को भी कई कई बोलवा करके बेटा पैदा हुआ, और वो आज चार दानों का इसके साथ संबंध नहीं, मुख में से निकाल लिया मार पड़े। और संग्रह करते हैं लोग, आज की बात किस वास्ते कर रहे हो, आपके काम आने वाला नहीं है, आपके जैसा निर्वाह हो उतना भगवान का प्रबंध किया हुआ है। बच्चे थे तो खा नहीं सकते, दूध का प्रबंध था, अब खाने लायक तो भगवान के प्रबंध है, वो मिलता है पशु पक्षियों को, मनुष्यों को, सबको मिलता है। तो निर्वाह मात्र का प्रबंध है। जात्यायुर्भोग, जन्म होता है, आयु होती है, और उसमें सुख का संबंध होता है, पूर्वकृत कर्मों के अनुसार सब प्रबंध है भगवान किया हुआ। अब संग्रह करके क्या करो कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, और क्या संग्रह की रुचि है बुद्धि भ्रष्ट करने, रुचि कारण कई तरह पाप बनते हैं। इस वास्ते मनुष्य छोटा ये कि ऐसी रुचि न रख करके संग्रह करो तो फिर नाम जप करो, अरे ये लग जाएगी मन लगन फिर छूटेगा नहीं, सच्चा धन है ये नाम, धन की पूंजी बढ़ाते चलो, ये बढ़ाओ जितना हो सके करो, फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ आपके लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए। संग्रह करते हो कोरा बहन है हमारे, इतना है प्राण निकलते कुछ नहीं सामान। इस सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तकें पढ़ो, जिसे होश आवे ऐसा काम करो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए ऐसा काम करो। मनुष्य ही है दुर्लभ वो मानुष हो दिया, बड़ा दुर्लभ है। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।